Mad World. Gusto nyo bang sumama sa aming mundo, sa aming kakaibang mundo? Welcome to Hip Hop Culture, where DJing and singing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day. Araw, gabi-gabi, pagdi ko hawak ang mikropono, di mapakali. Di mapalagay pagwala sa aking kamay. Teka, alapis at papusan ko ba na ilagay? Kasi may naisip akong bagong hook, bagong istorya, pasok sa aking reporter's notebook. Mga kaganapan, detalye kong ilalahad, mga kaguluhan dito hanggang Iraq. Siyempre, pag kami na sa stage, para akong dragon na nakawala lang sa cage. Nagbumubuga ng mga nagbabaga salita, simula na hinawakan ko mic, buhay ko'y nag-iba. Metra na labas sa musika, ibabahagi ang loobin sa pagpipinta. Iba-ibang kulay sa iba-ibang karanasan, nasumubok at nagpalalim ng samahan. So, binuksan ko ang MPC, nagprogram ako gamit ang MIDI, at na-inspire to get on the mic to prove to you that hip-hop's the love of my life. True, tulad ng lahat ng matagal ng nakasulat, ang araw-araw na gawain sa puso nagmulat. Katulad ng mensaheng nakasulat sa dingding, mga letra ko sa musika, mensahe may mararating. Nagpapapansin, marami na ba ang kumakalat o walang katalent-talent? Skills di kalidad ang hinahanap sa isang album, kaya karamihan sa alyansa namin pilit pinabangon ang musikang kinihiligan ng kahapon. Hanggang ngayon, marami pa rin sumasang-ayon, nagtatanong, naghihintay ng ilang taon kung kailan ba lalabas at muling usbong. The wait is over, ito na ang pagkakataon para iparamdam, iparanig ang bagong tunog. Bagong tunog, nalilibot sa archipelago, at pwede mong ipagmalaki kahit na Tagalog to. Sa mga nagmamahal sa kulturan to, huwag nating hayaan may mga has para babuyin to.